أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين. حجي دا مخک دغه د دعوی دلایل شو بیا دلایل پسې چکم دے چې څوک د دې دعوی په اړه کې شکیان دي چې دا د الله تر طرف نه نه ده نو هغه ته د مناظره دعوت ورکو چې تاسو مناظره وکئ او دغه شان د الله نه دلیل پر خپل شرک راوړی کنه او بیا دا غینه ورستو کچرتا اونمنی نو اغنمنن کو ته تخویف ورکړې شو او منن کو ته بشارت ورکړې شو دغه بشارت تر دې پوري ولهم فیها ازواج مطهره وهم فیها خالدون دا بشارت بالجنت کلب قران کریم دی ګورې بشارت بالنار راضی فبشرهم بعذاب الیم دوی ته زیر ورکه په عذاب دردون کی باندې تا خوی تی بشارت دیتا وی چیارا اگا خبرت سڑے پی خوشحالی شی نو عذاب علیم بانے پی سڑے نو خوشحالی گی نو دا آغی جواب بات دا گو کی تیاغی تا بشارت تحکمن وی تو تا وی تحکمن یعنی آسی ٹوک جوار پوری کئی چی زدہ دا زیر دا سرواخل تو شکر نتا دنیا کی دا کار کولو اس دا زیر دا سرواخل دا دی زیر شی دا گرنگ دیتا دا بشارت چکم دا دل تا ذکر شو دا بشارت مطلق ذکر شو صحیح شو او نور زاین کی بکره بشارت مقید راضی با صفات پر فکر راضی لک راضی با بشر المخبتین زیر ور کا عاجزی کو ان کو تا کلا برازی بشر المحسنین زیر ور کا نیکی کو ان کو تا کلا برازی فبشر عباد الذين يستمعون القول والذين اجتنبوا الطاغوت ان يعبدوها وانابوا الى الله لهم البشرى فبشر عباد اغا خلق کی اللہ تا انابت کی نو اوی تا زیر ورکا او کلب چکم دنو بشارت راضی پا صبر بانی و بشر الصابرین راضی کن نو دا مختلف بشارتو ندی نو بشارت کلب پا صرف ایمان بانی راش او کلب و سر اعمال صالحہ دا غشان تی راشی نو تبو تو چی یو نقص بشارت تی چی جنت تبزی یو بشارت کامل دی چ جنت تبزی په اول فرصت کې بزی دوزخ نه بچ کیږي او په جنت کې بیا اعلی مقامات وی نو دا ورته دا کې ذکر کوي ښه بیا دا جنتونه قران کریم تقریبا شربینی وای و جنتونه دي سو جنت دي و جنتونه دي سورته یاسین کې غسلور راضی لیکن دا خبره ده چې مجموعه تر اواخر نه وای و جنت دي یو جنت الفردوس ته سورته مؤمنون یو لسم آیات کې فرازی نو هغه جنت الفردوس ته ها اته لسم سفاره کې یولسم 11 پیدا مخلو ال تبیا راضی اولئک هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون فردوس جنت الفردوس دار طولنا اوچت او عرش تلان جنت کلا جنت الخلد راضی خا جنت الخلد خلد اغه پسلو ته فرقان کی دی پسی فلال شی نور صورت ته پسی بیا فرقان دی تو سورة الفرقان کے اغا بیا دے آیت نمبر 15 ہو گو رہی خواہ سورة الفرقان آیت نمبر 15 ہو گو رہی اغی کے دے جنت الخلد بیان دے صحیح شو قل اذالک خیر اوائی ورط آیادہ بہتر دے ام جنت الخلد اللتی وعد المتقون یا غ جنت دا ہمیش والی اللتی یا غ جنت وعد المتقون چی وعدے کرچے دے متقیان سرا نو یو خدا را چی مطلقا جنت دا خلد زائدے لیکن دا خبر چی دا پکی بیا یو خاص مقام دا پکی بیا یو خاص مقام دے شربینی مطابق بل دا چی جنت النعیم سورت صافات درویشت مسی پارا کی آیت نمبر 43 تھا سورۃ صافات کی اگد جنت النعیم کا پیدا مکرون اولئک لهم رزق معلوم فواکه وهم مکرمون فی جنات النعیم فجنتن نعمتن کی طول نعمتن جنتن نعمتن خدا یو خاص نمون دیکھا یو خاص نمون کلچکم دین جنت المعوا جنت المعوا بل من دی وشوی جنت المعوا الافلام صدقی آیت نمبر 19 کی راضی خواہ جنت المعوا الف لام میم سے تے وشت مسی پارا یہ وشت آیت نمبر 19 تکن اما الذين امنوا وارتقوا فانتم من اولي واعملوا الصالحات عمل كيد موافق دشر فلهم جنات المأوى نغيد بار جنتنا دسدي مأوى مأوى دوسي دوزاي وشكلا نغيد توي ايوا رجو دوزاي تو زائد استوبني اغيد توي خا دارنگي كلا عليون جنت عليون دا دانت يوم مقام ده پک خا خوشوي ارواح تي پک مبي سورة المطففين دخا آيات نمبر 19 توغوري كلامكم كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين يقينا كتاب الأبرار عملنا مدن كانوا لفي عليين غوف عليين كي وما أدراك او سشی خبر در کرده تا تما علیون چی سشی ده علیون نو ده علیون ده زانته و مقام ده ده رنگه کلن جنت نم یو جنت نمونو نا یو جنت چی ده اغدار و سلام ده سورت انعام یو سل و اشتم 127 خواه سورت انعام اتما سپارا 127 لهم دار السلام خاص دی مومنان دے پارا کور دے سلامتی اڑے عند ربہم درب سرا وہو ولیہم بما کانوا یعملون او غلا تلاردین اگنگرانی کون کرے ہاں یا غل دین نغر ناصر دے مددگار دے دوست دے بما کانوا یعملون پس سبب دے چھو عمل کئی نو داس شو وہ قسم جنتن زکی ہوئی تھی وبشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات ان لهم جنات جمیرا اور جنتن نین دی وی ان لهم جنات چردی دی پار جنتن دی جنتن سری نو غدا جنتن دی خطا سو قتل فردوس شو نعیم شو مأوا شو دا شربینی و ذکر کر لی وهم فيها خالدون دي وهم شيء في جنتك ان الله لا يستحي ان يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فاما الذين امنوا فيعلمون انه الحق من ربهم دا اس بے مشوب ہر ہر دی پر دعوی باندھی ہری چی بنی جنت عدن کے ذکر نہ کرنا ابل جنت عدن دے غم پہ پہنچ گئے جنات عدن مفتحة لهم الابواب سورة سواد کی راضی خدی ان الله لا يستحي ان يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها اس دار دویمی شبہی جواب کی دویم شبہ دوی داو کرا ویچ دا قرآن دا اللہ کتاب ندے ولی دا کم مثالون چتا بیانے کا نا نو دا مثالون دا اللہ پاک دا سی مثالون نا بیانے اللہ پاک دا سی مثالون نا بیانے کم مثالون بیانے بعضی وی دا دا سورت دا گو کے براشی سورت الحج کے براشی سورت الحج واللہ سمسی پارا روائے روائے چی بھی بنیزا پیشو انتا دیکھ وقت لگی سورت الحج آیت نمبر 73 رو رہی تريتر يا ايها الناس ضرب مثلا اي خلق بياني يوم مثال فاستمعوا له نغوك كده مثال تا ان الذين يقينون اكسان تدعون من دون الله تتاغت مدد غالي غير دالانا لن يخلقوا ذبابا هرگز نشي پیدا کولي يومچ ولو اجتمعوا له اگر كدو تول لاجم شغيتا وان يسلبهم الذباب شيئا كأتختي مجد دون يوسشي لا يستنقذوه منه ندو يغشي داغنا نشي خلاصولي ضعف الطالب والمطلوب كمزور ده غفتون كي غفتل شوي داو بوري تاسو دل تاكي چكم ده دا مثال وی بیان شو پستم یعلا د مچ سره نو وی دی غوسه شو وی چې دا د مچ مثال نه مکی والا وی نو چې مکی والا دا خبره کړه چې دا په مچ پانی مثال تم توای دا قران الله پاک داسې مثال نه بیان نو وی دا جواب راغله خو په دې جواب باندې بعضی مفسرینو دا کړه چې نه دا دغه سره نه لګي ولنا لگی ویدا زکدا غیتر لگی چه سوال نه فما که کیو شه جواب دی په مدینه کې نازلی گیداره دا دغه نه دی دا قرین قیاس خبر نه ده نن دا څنګه چللې وینا دا جواب راغله په اعتراض د یهودو کې بیزاوی آلوسی وغیرہ وای دا جواب د یهودو ته یهودو اعتراض وکړو یهودو اعتراض وکړو راضی وای امام رازی تفسیر کبیر کې و یهود اعتراض زکو کو چې مخ کې پیغی دا غی مثال بیان شو د کفار او مشرکان مثلهم کمثل الذی استوقد نارا او کسیب من السماء دو مثال ذکر شو کنه اغه مثال نه ذکر شو نو یهود باندې بدل کېدل ځکه خدای غی مثال نو یو قسم تا نو غی باندې چې بدل کېدل غی وی الله پاک سے مثال نه بیان دی ته څه بیان دی دا الله کلام نه دی صحیح شو نو چه اللہ کلام کی مثال ننی دادا اللہ کلام ندے لہذا دو اعبدو ربکم دعوه ملتا سر ذکر نمانو چه دادا اللہ طرف ننی دادا اللہ طرف ندا نو جواب راگے چه ولی اللہ پاک مثال ننی بیانی ان اللہ لا يستحی یقین اللہ تعالی حیانکی این یدرب مثلا دا بیانو لدو یو مثالنا مثلا ما دو یو مثال دو مثالونا مانا بدا سکوئی د بیان اولو د میس یو مثال د مثالونو نا بعوذتن چې هغه ماشین سما فوقها یا غټو د ماشینا فاما الذين امنوا نو هر چا کسان چې ایمان راوړل فیعلمون نو هغه عقیده لري انه الحق چې دا مثال موافق دی د ممثل سره من ربهم اور طرف د رب دوی نه دی و اما الذين كفروا او هر چا کسان چې کافر دي فیقولون نو هغه وای ماذا اراد الله س اراده کړی د الله تعالی به هاذا مثلا په دې مثال سره د جهات د مثال نه یضل به کثیرا گمراه کوي الله تعالی په دې مثال سره ډیر خلک ويهدي به كثيرا او هدايت كه الله تعالى پدي مثال سره ډير خلق تا وما يضل به الا الفاسقين او نه گمراه کي پدي سره الله تعالى الا الفاسقين مگر فاسقان خلق اوس خلاصه دې جواب داش بچ نه الله پاک مثال بیان نه پخپل مخلوق سره مثال بیان نه کاغه تماشي کیو کا مچيو کا اور شيو کا سمندر شي ټول یو برابر دي خا مثال ول بیان نه یو مثال لدی پر بیان چې د مؤمنانو په ایمان زیات شي او قوی شي او بل په مثال کې فائدہ دار چې تمیز پر راضی وي صحیح شو کنه تمیز پر راضی د کافر او د مؤمن ترمنزا او بل فائدہ په مثال کې دادا چې ورسره چې کوم دین او اثرات راضی سره دي اثرات مثال اثر کوي سو گمراه کوي او سیاست سره کوي هدایت کوي دا دواړه خبرې بيږي نو په دې وجبان دی الله تعالی مثال نه بیان نه ای مثال نو الله تعالی هر هغه کار کوي چې داغي نتیجه وي عبث کار نه کوي اوس وګوره کې مثال کې نتیجه وا خوب کوي به کنه نتیجه پکې نه و نه ده کوي مثال کې نتیجه شته ده مؤمن او کافر کی جدا کیږي په مثال کې دلالت او هدایت پروت ده الله تعالی په خپل کتاب کې ټول هغه څه نه بیان نه پاگی کی اثرات پراتین جواب ہو جواب پوچھو اس را دوست مشکل حل کوا ان اللہ لا یستحی اللہ تعالی حیا نہ کی حیا اللہ کی حیا نہ کی حیا ست وئی اللہ کشت کی نشترے پوچھ کرا نگورا دا خبر یاد ساتئی نا مسرا خود صفات و مسرا تاست معلوم دا دقیقہ مسرا پٹولو کی خودم را خبر ادا دا کہ حیا پداو کی چکم دے نو اگا دزڑو نفس کی پر انسانانو کی چکم حیا دا انقباض القلب توئی ستوئی انقباض القلب پزڑ کی او قسم داونی پیدا شی دیو سیزنا او داغی دا وجن بیا کار سی کی غطری دی دی تسوی حیا وے ها اس انقباض النفس دا حیا دا ہو پابندی گانو کی پ اللہ تعالی کی دا حیا سنگ صفات چتا کہ نشتری او حدیث کی سفارا دی ان اللہ حیی اللہ تعالی سدے حیاناک تے حیا دار اس پدی معنی طرح کی انقباض نفس تے نہ نہ منگوائی اگا معنی صدا اگا اللہ تے معلوم ہے چہ پ اللہ تعالی کی دا حیا کما معنی دا کیفیت سدے بس فلاں کی بدا کرتا ہوں ہاں دومرا احتیاط پر صفات تے باپ کی کوئی چلے امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ بچی تقریر کول ہو دا خبر ہے کہ اللہ تعالی با دغو کی دا گتا باندی با اللہ تعالی با پخپل گتا باندی گتا با اخوا زی نوچے گتا با اخوا زی لاتے اسم چاہت کرو احمد ابن حنبل اللہ سکتا کرو اسم کرو تشبیہ پوچھو کنا دا تشبیہ دا سے گتا نہ خوادی سنگ گتا نہ خوادی کما یہ نیت نشان ہی تعالی سنگ چ دے اللہ دے شان سره خی بس مو پدی نہ پوی گو اخوات من گا علم کار نہ کی بس اللہ تعالی کا پتہ دے چ دا دے شان سره سنگ او بعض مفسرین دی پدی دا کہ غل عظیم معنی کی لا یترکو لا یستحی معنی سے کہ لا یترکو معنی کی خو لیکن دا معنی دغا مذهبون دو دی کنه یو مذهب د تعویل ده خدا تعویل مذهب چې کم دنه کماتوری دیا اشاعره مونږ تعویل کله کو فقط دفاعی کو مقابله د معتزله او دغه دغه کی کو د مجسمه او کی کو مجسمه چونکه الله لا جسم داسې ثابت دی لکه مونږ او تاسو جسم چې نه اعوذ بالله من ذات نو تشبیه ده هغه شانتی دغه په مقابله کې بیا مونږ دا جواب کو او چې کله خپل دغه کو نو بیا نه بیا امام ابو حنیفه رحم الله په فق اکبر متاسو کته دی هغه بیا ډیره زیاته سختی کوي هغه وایي چې بس الله لا ریت دی او د یت معنی چې په قدرت سره کوي دا غلط ده په شو کنه قدرت ځانته صفات ته یت ځانته صفات ته خو څنګه یت دی نه بل بیا مخکې نه چلی په شو کنه بس کما یې لې خو نشانې هی تعالی لکه څنګه چې الله سره اوس حیا د هغه صفات نه په الله کې چې دا غي سلب جزیر راغلی دا نه چې کنه بیخي حیا نه کوي نه نه حیا کوي خو بعض سیزونو کې نه کوي سلب جزیر راغلی دا په بعض سیزونو کې نه کوي لکه په بیانولو د مثال کې الله حیا نه کوي په شو کنه دغه رنګي په بیان د حکم کې الله حیا نک اس روتے احزاب کی براشی والله لا یستحی من الحق اللہ تعالی دے حق تو بیان کی حیا نہ کی نو داس تسل بھی جی ہوئی ان اللہ لا یستحی یقینا اللہ تعالی حیا نہ کی ان یضرب مثلا د بیانول د یوم مثال نا د بیانول د یوم مثال نا دا کہ مصدر معنی نو کہ ان کے داخل نہ کنا نو دغه معنی کوي د بیانول د یوم مثال نا دا ما تیرے امرت کی مارا غلنے دا ما دا تاکید دا تنکیر دا مثلا دا پارا داغی صفت دے پا مانا دا ایو سر دے مثلا ای مثلا بیان اول دا مثال ای مثلا کاغا ارسنگ مثالی کاغا ارسنگ مثالی چه فائدہ پکیوی اللہ بیانی نو مثلا ما دا غشو او بعوضتن چه دے نو دا بعوضتن دوی وی دا بیان دے یا بدل دے پوشو کنا دا مثلا نا بعوضتن که اغا مثال ده ماشی که اغا ماشه ده صحیح شو کنه یا بعد دست تقدیر لگی که لا یستحی این یدری با مثلا ما دای مفهولو کرده ده یدری بره پاره او بعوضتن تبل تقدیر رو باسی و یو بینو بعوضتن بیانه مثال ده ماشی فقط تقدیر رو دیگی بل ده بل سیده خواه لا یستحی ترجمه بدا سکوی لا یستحی این یدری با مثلا ما حیا نکی ده بیانه ولو ده یو مثال ده مثالو منا بعوضتن که اغا ماشوی بعوضه ماشی تا وی خواه ده بعض نماخوض ده کده ده انسان نه و بعض تکلو جدا کهی وینتی و باسی نو پده ولیو تا بعوضه وی خواه او دا بعوضه چه دا ماشی پده سر الله پاک دیره که مثال بیان کو دوی وی عجیب حیوان ده خواه بعوضه عجیب حیوان ده چه کلا وگی نو گرزی چه کلا مول شی نو مل شی چه کلا ڈک شی نو مل شی خواه پوشو چه کلا دیوی نو پورا اسوی کنا آقا دای کی نیجا نیچی پاسی دی بس دیا مل شی ندا عجیب را وی دا دی دنیا سر یو قسم تا اشارم دا چه دنیا هم دا سی چه دی اهل دنیا چه وگی نو جون دی خو چه کلا مال شی نو مل شی بیاید اللہ تیر شی پوشو کنا مل شی پا دا غا سر خواه پا غا مرگ دا زر سر زر بیا چه کم دن غا مل شی او عجیب حیوان دی دا اتی پا شکل دی دسو اتی لیکن عجیبه خبر داره چې اتی بدن تا وګوره اره دا وړو کې غونته بدن دی او دے داتی پہ شکل دے دوخ پین داتی نسی وادی پوشو کنا اللہ پاک ام اغا نقشہ پا دی وڑو کی شکل کرا جمع کرے دا کنا جمع کرے اللہ پاک دا سی دی پا نظام دے خاجی اوزا کے با علماء بعد وی پا قرآن کریم کی تقریبا دشپک دو دیر شو حیوانات تذکرہ را گلے دا او پا آگے کی اولانے حیوان با عوزا ذکر دے او آخرانے حیوان فیل ذکر دے تی علم ترکی فا علی رب کا بے اصحاب الفیل دا فا دی بنا کرا یس لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعوضه فما فوقها یا پور تد دی ماشینوی پور تد ماشین تر مچتے غٹ تے نہ کنا اتی دے داسے پچھے دا کنا اٹ کٹ پک بی اتی دے کچھ اوختے داسے پچھے دا یا بعض وے نہ دا فوقیت پ دغه کنا نے مراد دا فوقیت پ صفت کے مراد دے نو ماش اس پک تے دا ماشین پس پکوالی کے بل جناور گو اللہ کلا پاغی سرم مثال بیان اگر سرے اگر دا ماشی وزار دے سچے دا ماشین اس پک بیا دا ماشی وزار دے اگے بانی مثال لاغلے دے حدیث کرا دی لو کانت الدنیا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى منها كافرا شربة پوشکنا کہ چرتا اللہ فلیس بانی دنیا دو ماشی دو وزر برابر وے نو کافر تبیتنا یو گھٹم نوور کرے فاللہ تر دیم برابر اندام اکدغن اللذی قدر ویزت نلذی نو علت دو ماشی دو وزر دے فما فوقها یا غٹوی دینا غٹوی دینا مطلب یا زیاد سپس می دینا یا غٹوی پا جسم کی دینا نتی پا جسم کسی بیا مچتے او کپا خیفت کی غٹ والی شکس پکوالی کے نور سپس چی پسے آدم ماشی وزر دے بیا نور وڑی کے چکا او وڑی کو فاما الذين نهر چاکسان دی امنو چی مان راوڑ دے فیعلمون نو غی پویگی فیعلمون پویگی یعنی عقیدہ لری انه الحق کہ دا مثال کرے دا اگر مثال اگر تمیز پر دا دا تمیز صورت تھا فانه الحق چہ دا مثال چلے الحق دا مطابق تے ممثل سرا دا حق مانا پڑی رہا کہ دا حق پا قرآن کی تقریبا 200 اتیا پیری رازی صحیح شوا او دویش معنی به راضی خ کله به حق معنی دایي چې مطابق ته د شرع سره کله به حق معنی دایي چې مطابق ته د واقعي او د نفس الامر سره دا مختلف دي خ دلته کې الحق څه معنی را الحق کو مطابق ته دا مثال د ممثل سره د څه سره چې تاسو مثال ورکړل کنه نو هغه سره بالکل دا موافق دي کله کله یو سره نقل وای کنه وغه نقل دی خبی بی ضایع غنتی ویلی کنه نو سړی وای چې زاد دی په دې مجلس کې دی نقل ویلو څه ضرورت او کله یو سړی نقل وای بالکل خټه غټه ولګي نو چې خټه غټه ولګي هغه ته مصالح حق وي ها انه الحق چې دا مثال چې الحق الموافق للممثل ما دا موافق تر ممثل سره 200 صحیح مر ربهم او د طرفه د رب د دوی نه دی د طرف د رب د دوی نه دی مطلب دا وسره مقیدل کی دا الله ر طرف نه دی قران د در د دوی کی څنګه وای کی دا الله ر طرف نه دی ا دا غلطه خبره ده مؤمن سره دی دا الله ر طرف نه دی و اما الذين كفروا هر چا کسان چې کافران نه فیقولون و غوی وای او انکار کوي ماذا اراد الله بهذا مثلا س اراده کړی دا الله تعالی بهذا په دې مثال سره مثلا د جهات بیان ولونه په دې مثال کې څه مقصد دی نه دا څه مثال مثال نه داسې اعتراض وکړي ها داسې دا ماذا چې دا مفعول دې د اراده لپاره پوښ او دا دغه دې اي شيء پوښ الذي اراد الله بهذا مثلا کم شيء دې چې الله اراده کړی په دې سره د مثال هغه الله به دې کې څه اراده ای مونږ په نه پوي ګو دا خو اسه خبره ده داسې اعتراض وکړي اوس تاسو ګورئ فاما الذين امنوا سره وي فيعلمون خدا غی مقابل کی درس انہوں نے چھوا اما الذین کفروا فلا یعلمون کافر نہ پوئی گی دائی ولی انہوں نے ذکر بیا مقابلہ کے تمام والے نراضی ذکر کافر کو اغد ہے چھے کمی نمن یو سڑے دے پا مثال نہ پوئی گی مسلمان دیکھو تو مثال نہ پوئی گی او یو سڑے دے پا مثال نہ پوئی گی یا پوئی گی خلے کے نغت انکار کئی تو کافر اگر کی انکار کئی اگر چہ کم نہ پوئی گی اخو معذور دین زکے فلا یعلمون نبی خا فیقولون وای ماذا اراد اللہ سیرا دکڑ دا اللہ تعالی او دا سوئی دا ماذا اراد اللہ دا سوال کی کڑ دے کرن دا سوالی بطور پویدو نہ بلکہ بطور اعتراض کر دے تے نہ منم دا سنگ خبر دا بہذا پدی مثال سر مثلا د جہت د مثال نہ يضل به كثيرا گمراہ کی اللہ تعالی پدی مثال سرا كثيرا دیر خلق و یہدی به كثيرا او ہدایت کی اللہ تعالی پدی مثال سرا دیر خلق تا اللہ پ خلق گمراہ کی اللہ ہدایت دے زمون گل سنت والجماعت عقیدہ دارا چ گمراہ کولم اللہ کی ہدایت من اللہ ور کی صحیح شو کنا خلق اسباب الضلاله اللہ اسباب الضلالت پیدا کری دی او ہدایت توفیق دے او خاص خلق اسباب الهدایہ اللہ پاک دے ہدایت اسباب پیدا کری دی او بیا سری توفیق عمر کی ہدایت ور توفی نو دا دوڑا دی معتزلہ وینا پوشوی افعال بندہ چ کم اختیاری افعال کی جائے پخپل پیدا کری دی نو ضلالت چ بندہ اخری دا پخپل گمراہ کی گی اللہ نے گمراہ کی اللہ نہ گمراہ کی ہاں دا معتزلہ او عقیدہ دا او ہدایت چ اخری دا پخپل خوا خدے من گوی دی آیات تے نہ گوری ظالم یذل به کثیرا و یهدی به کثیرا اغا وے نا وے دا یقولون لاند داخل دے تاسو خیال دے یقولون لاند واما الذين كفروا فيقولون هر چا کسان دی کافر دینو اغی وای یضل به کثیرا گمراہ کی پدی سر ډیر خلق و یهدی به کثیرا او ہدایت کی پدی سر ډیر خلق تا نمون وای خا پوشی زل حمار العلم فی الدین پوش کنا دا علم خر په خټو کې وپیدو عجیب خبر کې د ځان نه لګیای تو ګورا دا ہدایت الله کوي او دا گمراهی الله کوي دا الله وای کدا دغه وای دا کافر وای سوره مدثر ترا واړه سوره مدثر آیت نمبر 31 ها دلته هم مخ کې یقولون شته د تعالی هغه سهاره واغستا اذان ته بچ کې خو القران یفسر بعضه بعضا قران بعضه له بعضه تفسیر کوي تا ګورا سوره مدثر آیت نمبر 31 تاسو وګورئ 31 نمبر آیات 31 آیات ټول ترجمه راکنه شم کول بیا پنه پويږي خو لیکن لګ لاندې راکو شیخا لاندې فکر راکو شی ماذا اراد الله بهذا مساله وليقول الذين في قلوبهم مرض او نتیجه دا راوځي چې وای هغه کسان چې په دنیا کې مرض دي والکافرون کافران وای ماذا اراد الله سے اراده کړی دا الله تعالی بهذا په دې مثال سره مثلا نجه تر بیان نه مدثر مدثر ها اوس په څه وخت کې د خلک بیا ټکی ټکو کې چې تر دې وخت پورې نه معلوم کړی بیا په ټکی په سم ګرځي دا کې بیا د نور کیږي چې څنګه ټکو کذالک یذل الله من یشا و یهدی من یشا دا رنګ گمراهی الله تعالی هغه سوچ چې خوخه شي اراده ورته وشي و یهدی من یشا او هدایت کې هغه چاته چې اراده وشي دلته کې خوای فایل کار راغلی دی یذل الله تو کې دا گمراه کول کې الله ويهدي الله هدايت الله کوي نظالم تو عدل تا کدا نظام نه توجيهات کې نظم مخشرین دي دا کې زور لگاولې دي چې يقولون لان دي داخل کی او چې دا کافر ویلي دي کافر نه دي ویلي دا الله ويضل به كثيرا گمراه کوي الله تعالی په دي مثال سره ډېر خلق ويهدي به كثيرا هدايت کوي په ډېر خلق وتا اوس سوال دارا دي چ قلت او کثرت خود امور متضائفونه دي رسنه دي د امور متضائفونه چې یو شی ډیر شنو هغه مقابل کمیږي چې هغه بل شی ډیر شنو دا مقابل کمیږي دلته کې الله وای گمراه کوي ډیر خلق او هدایت هم ډیر خلق ته کوي نو یو خو بکمیږي قلیل کمیږي بل دا خبره چې مؤمنان کمی او قلیل من عبادی الشکور مؤمنان ثوی هغه کم دي بندگان د ما شاکران کم دي نو څنګه چل بکی تب وای چې دا کثرت او قلت تک کی نسبت اضافی ماخلا دا په اعتبار د نفس الله مرفرا ډیر گمراه کیږي مو ډیر ته هدایت او وی نفس الله په مقابل د کافرو کې حکم وي په خپل کور کې خو بیا هم ډیر کنه یو دا معنا یا دا د چې دا هدایت کوي به کثیرن مؤمنان اگر چې کم دي خو په اعتبار د حجت سره مضبوط دي نو ذکر ډیر دي پوه شو و ما یذل به او نو گمراه کوي الله تعالی په دې قران سره الا الفاسقین دا جواب د سوال دی سوال داراغه الله ای گمراه کی او الله گمراه کی وای چې الله گمراه کړي دی غریب خو مجبورش نو چې مجبورش نو دی بیا د وخت تولیزی نو جواب دا چې نه و ما یذل به نو گمراه کوي الله په دې مثال سره الا الفاسقین مگر فاسقان خلقو چې د مخ کې نه پکې فسق وی هغه په گمراه کیږي ختم الله علی قلوبهم هغه جواب نه ښه یتبع الله علی تبل تبع الله علیها بکفرهم اول د کفر کو نو رست په الله مهروالو پوه څه کنا بل ران علی قلوبهم ما کانوا یکسبون عملونه بد کول کول کول پزړی رنگ راتلو راتلو راتلو اخیری که تک پور شو مهر شو پوشو کنا نو دغا شانتی شو دی اول نا نور انکارو نکلی جنو اللہ پا جبان نورم زیاد کی گمراهی گمراهی پی نورم زیاد شی و ما یو دلو بیهی او نو گمراه که اللہ تعالی پا دی قرآن سرا پا دی مثال سرا الا الفاسقین مگر اغا فاسقان خلکو فسقا یفسقو فسقن پمانه ده خرج یا خروجو سر راضی وتل صحیح شو کان من الجن و ده ابلیس ده جناتنا ففسق عن امر ربه فخرج عن امر ربه ده الله ده حکم نوته الله حکم ما فرمانی وکړه نو فسق وتل ته ویل کیږي بیا فسق هغه گناهونه دي چې پاره کې یو قسمه اظهار پروت وي یو قسمه مجاهرت وي پکې هغه گناهونه تصویر کې فسق وي لیکيږي قران کریم کې کله فسق عام فسق ته وي لکه دا چې نور زایو کې راځي دي دا کنه نه نور زایو کې راځي دا غره کله قران کریم کې فسق ته وي کفر ته وي انه رجس و اسنګ راځي انه فسق سوره مائده کې وراشي چې دا انصاب ازلام دا طریق دی زکه دا رجس ته او دا فسق ته نو هغه فسق معنا کفر دی انت کې څه دی کفر دی نو کله په معنا د کفر سره راځي کله په معنا د خروج عن الامر سره راځي ففسق عن امر ربه نو اوته د امر د الله نه د الله د امر نه اوته الذين ينقضون عهد الله خاوس دا فاسقان دي سوکو د دې فاسقان او درې صفات بیانې زجر ده ها د څه وی زجر زجر ده په دریو صفاتو دې باندې یو د نقض عهود د الله د الله وادي ماته ول یو دویم نمبر دغه څه دې قطع د رحم ده او دریم نمبر فساد فی الارض ده بیرست نتیجه ذکر کوي اولئک هم الخاسرون صحیح شو هغه بیا قسم تقویت ده الذين دا فاسقان خلق ينقضون عهد الله چې ماته وادي د الله تعالی من بعد میثاقه پس د پخولو د غوادینا پس د پخولو د غوادینا چې دا وعده د اول پخا کړي د قسم په کړه دي او د قسم د پخولو نه پس بیا دا وعده ماتي دا سره لوی فاسق ته نه چې الله وعده سي وعده ماتي ويقطعون ما امر الله او کټ کوي هغه چې حکم کړي د الله تعالی به پاوې باندې ايو سره د پیوس کولو ويفسدون في الارض او بل فساد کوي په ځمکه کې اولئک هم الخاسرون دا کسان پوره تاوانیان دي اوس ينقضون عهد الله ماتي وعده الله نقض د یو چیز کا دا کول خط کړی کول وشوی لکه دغه چې کوم دي تار دی جوړ کړه مالو چونه مالو خو پیدا نه کړی دا غینه د تار جوړ کو نبی بیا د تار ټوکړي ټوکړي کو هغه سوره ته نحل کې مراشي ولا تکونو مکه گئی تاسو کلتی پشان د هغه جولاګر خزی نقضت غزلها من بعد قوت انکافا چې سکه نقضت غزلها چې ماتي هغه سچے غز لہا غز پنسی خفل من بعد اگر تارون من بعد قوت پس تمزبوتا ولونا ان کاسا ٹکلی ٹکلی ساہر نبی تارون جو کر مازیگر بے بیا مات کر داغی غنتی زان نمو جوڑا ویدان نبی دا جو کر دے جو لام لیو نی او داغا بیا پسی خزم شوا لیو نیم شوا نو بیا خسام نو اگر کار مکوی نو نقض اصل کی دیتا بھی لکی نو ينقضون عهد الله نقض العهد وی خلاف العهد تا دو وعدی خلاف ورزی کول اگه وعده داسی که لکه بی حیثیتا لکه تکلی تکلی چلی که خواه عهد چه ده وعده او عهد عهد ما یتا ما یعهدو پوش کم سیس چه حفاظت کولیشی وعده ام وعده تا وی عهد و تم وی خوبا عهد که معنی مضبوط پرتا دا دکر دی پا حفاظت دانی سره مامور می فیشو کنا نوزک ینخوضون عهد الله اس عهد الله دی سیشه عهد الله سیشه دی نو عهد الله سو قسم عهود دی انسانانو ناغستی شوی دی یو قسم عهد الله چه دی نو آغا دو انسانانو نجی صورت اعراف کی برای چی صورت اعراف کی وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ آیت نمبر 172 رخا یاد کا پاغا وقت چه واغس طرف تا من بنی آدم دا بنی آدم انا من ظهورهم دا شاگان دوین ذریتهم اولاد دی چه واغس تا و اشهدهم علا انفسهم گوائی کل پخپل زانو باندی نو سواده تی واغس تا وی علستو برب دیکم آیادستا سرب نیما سیشو 172 دیکھا نا علستو برب دیکم وی آیادستا سرب نیما نو دوی قالو دوی بلا ولنا یا اللہ تزمونگا ربی یو اغا وعده دا خلق ماته یو وعده صدا یو وعده دادا چه انبیاؤنا اللہ تعالی غستوا اغای وعده نماته و اذ اخذ الله میثاق النبیین لما آتیتكم من کتاب و حکمت ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرن ایو پیغمبران تا ست رسالت در کوم کتاب در کوم خرست به رسول الله دی پاغه و ایمان راوړی داغه مدد کوي یو عهد داو دار انبیاؤنا یو عهد دو علماؤنا غست دی و اذ اخذ الله یاد کا پاغه وقت چه واغست الله تعالی میثاق الذین اوتوا الكتاب من فخواذ آغسان نچایت کتاب ور کلو ویلتبیننه للناس خمخ بیان بکوی تاسو خلق تو ولا تکتمونه مثلی پټوی نګوره پټوی به نو پوش یو عهد عقد چې الله تعالی دو پخوانو امتون ناغستو هغه ورته سوی چې تاسو ورس کوی تعذروه وتوقروا څنګه راځي اغا تغا سورت مائده کی راضی سورت مائده کی راضی کہ اللہ ورتوی تے لا لا تنصرنه سنگ راضی معنی یہ ولا تنصرنا سورت مائده کی سنن امام آل عمران 71 ہے ہاں کوئی دخل اللہ میں ساتھ میں اوتر کتاب ولا تبین النور للناس امام ادب لا خوش انا ابل ایت من ہیر خوش ان سارا سر وہ عدید کے لغوا دو کو جواب کہ یہود سر خا نه ولی گوری پیدا می‌کنم. ونتی است اساسیده. آقای کسی؟ وعده فکرش تا؟ ها وارسال نداریم رسول. ولقد أرسلنا موسى تبعني فريقا كذبوا فريقا يقتلون دغا ندي دغا ندي دغا كي بلا يات تخمان وصير صحيح شوى دغا دا بلا يات تلغي براش إن شاء الله مخيطا نو أغيت بلا وعدا غستبا أغا بلا وعدا تاسو برد مدد كوي تاسو برد نصرت كوي آدا خبر بطول كوي نو دی باندې دا ټول وادي چې کوم دی بهر حال دا شوی دی دغه وادو کې د انبیای مسالم واده خو پوره دی حجی علی امراد نه نه نه بیا دې قاضی سره خو ما ویل خو ما په یاد وی غیا زو د عمران وای هغه ما وی کنه وای دا خد الله میثاق الذین اوتوا الكتاب لتبیننه للناس ولا تكتمونه ها ما وی حجی اکایات دا بز دغه دغه نه نه خدام بیا او دغه دغه ماوی دا نه دی خدی دغه میو نو دا سره دغه به هر حال دا بل یو وعده ده چې دا به تاسو کوی نو دغه وعده ما ته ول چې کوم دی غوی مراد دی ينقضون عهد الله یا بعد وی ينقضون عهد الله دا الله تعالی ټول اوامر دا د الله عهود دی وعهدنا الی ابراهیم و اسماعیل ان طهرا امرنا الى ابراهيم التك عهدنا بمانته امرنا فرضي كلا عهد تمار ده امر سر راجي كلا بمانه ده نهي سر راجي نو دا عهود تي كم دي دا اوامر و نواهي دا الله تعالى دي اغا طول تي نوي مراد دي يا تي مراد دا الله تعالى دا طرفنا دا مخلوق پا خفل من اسكر وعدو پابندی دا چه دا وعدو پابندی با كوي خا ينقضون عهد الله چه ما تي وعدی دا الله تعالى من بعد ميثاقه پس تمضبط ولد آغينا ويقتعون ما امر الله او قد كي اغا تي الله حكم کرده بهي پاغي سرا ايو سل چه اغا پي وسكلشي دا پي وسوالي دا غي دا غي دا پي وسوالي امر چه الله کرده کم شد دا پي وسوالي اغا دوی قد كي کم شد پي وسوالي امر کرده د پی وسوالی د سله رحمای امر کړی کنه پوه شوې د رحم د سله امر کړی دارنگی د پیوسوالی کټکی کم پیوسواله د انبیاء علیهم السلام مبارک چې دا هغه ترمن د تفریق نه کوي لا نفرق بین احد من الرسل د انبیاء علیهم السلام ترمن د تفریق نه کو ټول انبیاء و منو چې بعد منی او بعد نه منی نو دا قطع ما امر الله به ان یصلی صحیح شو دارنگی دا قران بعض منل او بعض نه منل نؤمن بما انزل علينا ويكفرون بما وراء او بعض کتابونه منل او بعض نه منل پوچھو کنا دام قطع ما امر الله به ان يصلي دغره قران بعض منل او بعض نه منل چې بعضی سے تمانی او بعض نه منی نو دام قطع ما امر الله به ان يصلي دغره ورسره کوم د قران منل او سنت نه منل دام قطع ما امر الله به ان يصلي در دیر مصداقونه دی جوړیږي ټول په واه کې الله تعالی سکړی دا تدا بده واحد متصل په شکل معنی څه په شکل دی معنی واحد متصل په شکل باندې معنی دا موږ هلته کې تیر بحثو د شریعت په اړه کې بیا دا خبره واحد متصل خبر راه ما چې ګوره دا قاعده چې کوم ده کنه دا قران او دا سنت او دا شریعت چې دی دیتا په اعتقاد کې دا رنګ په التزام د طاعت کې او په تسلیم کې دا د ریښتینه په ایمان کې دا لازمی کنه څلور چیز نه تقریبا اعتقاد دی اقرار دی او ورسره کوم دی نو څه شی تسلیم او انقیاد دی او رضا او محبت دی دا څلور چیز نه په ایمان کې معتبر دی د ټول اهل سنت په نسبت باندې کاغه اشعریه دی کما توریه دی او کوم محدثین دی درې واړه معتبر دی اوس ما دا څلور واړه چیز نه پکې معتبر دی دا څلور واړه چیز دی دا په واحد متصل شکل باندې دی قران ټول احکام به اعتقادن منی د قران او سنت د ټول احکام بسکه د هغه بچ کوم دین مطلب دار چې دغه کې دا اقرار دین کې په اقرار په جره به منی د قران او سنت د ټول احکامات په بارک وته رضا او محبت پر راضی به محبت پر وصل او د قران د ټول احکامات په بارک وستا سي تسلیم انقیاد التزام طاعت چې بس التزام طاعت دې د قانوني حیثیت چې دا قانون په هیڅ باندې معنی ما باندې تابعداري لازمه ده ما باندې تابعداري لازمه پدې دمو بحث وکړه او کس ماته دا قصه زر راوونه ولا چې ګوره پاکستان کې 95% قانون سازی سره اسلامي شوی 95% ما دې ما چې ته کو 95 یادې کنا اول خدا 95 ده نه خو ما ته کو 95 یادې چې 99% چې بیا باندې کو تترز پوری ساونی پس زکۃ واحد متصل ذات الاحکام یقطعون ما امر الله به ایصل الله وی پی واسطے کہ ٹول په یو شکل معنی فمنلو کہ دی دانش تر چه دا معنی مودا نه معنی پس په قانون سازی کې دی دانش چې دا قانوني حیثیت تخلی دی قانوني حیثیت نه لغسته ما چې قانوني حیثیت د دې د یو لغول دی یو په صدا به کوی دا اسلام کې ګینه ترغی پوری دا قانون سازی خبره ده د نفاس خبره بیل شری او سره د ملک منشور قانون ټول قوانین ټول اسلامي دي خو لیکن دا خبره تر رشوت بډه پکې وای او توجیهات او تعویلات کوي او پاغي سره خلکو ما هغه بیل سره دی هغه نه کافر کیږي پاغي باندې او دا هغه قانون ته کفر قانون نه ویل کیږي لیکن دا خبره ده چې ويقطعون ما امر الله به ايصل التزام طاعت درجه ته تو یو په صد پکې پاتې شي یو په صد باندې راکې د یو آیات نه انکار وکړي کافر کیږي نه کافر کیږي که شپږ در شپږ سوا خلک وایي شپږ در شپږ سوا شپږ پیتا یات نه کنه اگر تراجه قول دان لري خو بل فرض موږ وایو چې شپږ در شپږ سوا پنځه پیتا مانی ایو آیات نه مانی کافر کیږي نه کافر کیږي په کوم اعتبار سره نه مانی کافر دي ته نه مانی کافر پوښ کنه کو اقرار نه مانی کافر کو تسلیما او انقیادا نه مانی کافر التزاما التزام طاعت نه کوي قانونا مطلب داري او چې دا و چې دا قانون دي ته قانوني حیثیت نه ملاو اوس هم درته په عین کې دا دفره دوهري سزا ته تحفظ تاسو ګورئ بنیادی حقوق کې دوهري سزا ته تحفظ کې لیکلي دي چې کم سیسته په حال قانونیت نه ملاو او یو ګناه چاو کو یو جرم چاو کو او بیا وروسته هغه لپاره جرم لپاره قانون سازي وشو نو دا کم سړي چې قبل تقنین قبل التشریع قانون نو جوړو زده کار کړو دته به سزا نه ملاوي دته به سزا نه ملاويږي اوس تاسو وګورئ قران احکامات راغلي کنه دا قران احکامات مبارک دی دک اصول دي چې کوم قرآنی حکم ته قانونیت درجه نه ترلاسه شي او هغه تا او کلورستو ته ځی قانوني حیثیت ورکی به ته پته ځاړه باندې کار دا چلے مقدمه چلے دې دوی نه هغه ټیم دې قانونیت نو ملاوي شي خبر اورته دی کنه نو په دغه درجه کې چې یو فیصد نه یو فیصد ته قانون سازنی پکې کنه او نه نه فیصد چې ویډا کو فرض نه دا چې مطلب دا چې 50 فیصد خو لاړ ډیر شه دي چې 95 فیصد اسلامي دي 50 فیصد خو ډیر شه دي دا د واحد متصل په شکل کې دي امام محمد وی من انکر شیئا من شرائع الاسلام فقد ابطل قول لا اله الا الله الله چې یو سیس د احکامات اسلام یو نه انکار وکړي خدا انکار مونږ صرف او صرف ترقیدی پورې دا کړه خاص کړ دې اعتقادن یو کی اقرارن یو کی التزامن یو کی پوښتنه کنا رضا ان محبتن یو کی پوښتنه کنا چې یو نه انکار وکړو دا سره کس کی کاتل کیږي نو الله دې مونږ او تاسو باندې رحم وکړي ويقطعون ما امر الله به ايوسل دا غي موجوده مصداق هم دغه فاسقان دي ښه ويفسدون في الارض او دریم کار څه کوي فساد پر مها کوي د فساد نه ته مصداقات ویلي وغټول ځان ترا ولا شرک کوي پر مکه کوي او صحیح شو کنا دغه کوي فساد پر مها کوي کفار سره دوستی کوي دای دوا غلبه د کفر غواړي دای دري د شریعت خلاف کوي ها لا تفسدن في الارض مرتين دای سالور د رسول الله د اطاعت نه خلق منی کوي رسول الله ته کوم قانون راوړل دي اغه قانون چې ته وای دا به نافذ کو دا قانون نافذو دې را پاسي اورګه تی نافذ کوښښ کنا خیال دې کنا وای مونږ په سواد کې اپریشن زکه شروع کړ چې خلک خو دې تکوړی ور کړی خدا کوړی چې ور کړی ته نه تاسو کوم دا شریع حکم دې که غیر شریع حکم دې اول خدا غو ویډیو کې خبره ده مونږ لا پیرو پښتنه نه کړی خو کچیر ته بل فرق په حقیقت کې شي تای بیا دا پښتنه کړی چې دا شریع ور کړی که غیر شریع ور کړی کچیر ته دا شریع کوړی ور کړی په دې باندې ستا اپریشن شروع کول څنګه دې ساپریشن شروع کول څنګه دي پتاو خولي کې ام مايدا قتلهو على دين الاسلام چې کله مسلمان وجني په دې خبره باندې چې دین اسلام نه پات واري مثل ما يقتله النصراني على دينه لکه څنګه چې نصراني مسلمان قتلې په دې خبره باندې چې دین د وجني قتلې دې مسلمان دې ځانته مسلمان وای او دې مرا پات دین د دین په وجه باندې مسلمان وجني وای فهذا شر من الكافر المعاهد دا بدتر دې دا کافر نه چې هغه معاهده کړی سره فإن هذا كافر محارب دا جنگی کافر دے بمنظرۃ الکفار الذين يقاتلون النبي واصحابه فمنظرۃ اغه کافر دے نبی او صحابہ سره جنگ کړو نبی او صحابہ سره کوم کافر جنگ کړو ابو جہل کړو ابو لہب کړو پوش کنا عتبہ شیبہ او امیہ کړو دا دا ابو جہل غو نه کافر دے عتبہ غو نه کافر دے شیبہ غو نه کافر دے دا دا غو نه کافر پوش شرقایت وی قاتل المؤمن لکونه مؤمنا لا يكون الا کافرا مؤمن دے ایمان دے وجن وجن دا یواز دی ایمان دا وجنه مثلا نه دا مصلی دی صلات دا وجنه وجل مزکی دی زکات دا وجنه وجل صائم دی روزی دا وجنه وجل حاجی سے دی حج دا وجنه وجل دا رنگ مطلب نفاذ شریعت مطالبه کا ان کے نفاذ شریعت دا وجنه وجل لا یکون الا کافر تفتادانی وی نہ دی مگر کافر دی لا الا تراشی فائدہ کی قطعیت قطعی کافر مطلب دا دی کو جو کنا و یفسدون فی الارض فساد کی فزمہ کی اولئک هم الخاسرون دا کسان پورا تاوانیان دی پورا تاوانیان دا خلق تیلا دری کارونه پکی موجود شی نقض نقض العهود پوشوی قطع ما امر الله به ایوسل او فساد فی الارض دا دری والا پجو کی موجود دی دا اللہ وادی مات پی دا اللہ وامر و نواہی اگه مات کل پوشو کنا قطع ما امر الله به ایوسل بازی منی بازی نمانی پوشو کنا پچان میں پی سکتا او دا رنگ چکم دے فساد فی الارض دے اولائی که هم الخاسرون اللہ وی دا پورا تاوانیان دی لگ انتظار ہو کئی دنیا کی بم شکست و اخیرت کی بندگا حال میں تردی پوری چې کوم دې مشوبه حلال ختم شو دوی مشوبه دې په داوا باندې دا کړی و چې دا خبره چې ته دا قرآنی نه دا الله نه دا ولې دا الله نه دا الله داسې مثالونه نه بیانې جواب ورکړو چې نه الله مثالونه بیانې ولې الله تعالی هر هغه کار نه کوي چې عبث وي او مثال عبث نه وي په مثال کې دوه فائدې دي یو تمیز دی او یو ترتب الاثار دی په مثال کې چې کوم دی یو تمیز راځي او ګوره فاما الذين كفروا فاما الذين امنوا دوه جدا جدا خبرې او اثرات دوه دي يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا نو دغه چې کوم دی اثرات مشتري الله داسې کارونه کوي پوه شوې خاوس گمراه کیدونکو خلک هغه دې په دریو خبرو باندې خبرو نو دی پوری دعوه اصل که ثابت که پینزو دلائلو شوا تخویف و بشارت شو او دا شبهات جوابونه پا کمینس که حالی صحیح شوا اوز دا تا دغا دعوه ثابتی خوا پا انعامات و اربعاو باندی سلور انعامات ترکا ذکر که خوا دون پی انعام شروع که دی دائما کیف تکفرون بالله و کنتم كيف تكفرون سرنگ کفر کوي تاسو بالله الله باندې وکنتم اموات نو حال دار چې تاسو مړوي حال دار چې تاسو بي ساوي نو امانت کو بي ساوي ساده کنه فاحياكم راجوان دي کړي الله تعالی تاسو ثم يميتكم بیا به تاسو مړ کی ثم يحييكم بیا به راجوان دي کی ثم اليه ترجعون بیا باغي الله تعالی طرف تاسو واپس کیږي اغي الله تب بیا تاسو واپس راځي ها خجی واپس کولے بچے کیف تکفرون باللہ سرنگی کفر کوئی تاسو پا اللہ پوری کیفا قرآن کریم کی پسو مانو سر رازی یو کیفا رازی پا مانا دا چا سر پا مانا دا استفام تقریری سر چه دغشان دا افلا ينظرون الى الابل کیفا خلقت آیا تاسو گو رینا اختا سنگ پیدا کرده یعنی پیدا شویده پوشو کنا پا عجیب انداز بانده کل کیفا چه کم ده پا قرآن پا مانا مزدری سر رازی لنن زورا کیفا تعملون التا مانا مزدری که خلا تعملون با مزدر دو که لنن زورا عملکم یه ده پارا چه مستاسو عملو گورو صحیح شوا کل کیفا پا مانا ده استبعاد سر رازی استبعاد خا صحیح شوا استبعاد یعنی ده دیره بعیده را چه مادر بانی نامو کو یارا ناشنا ساله نیوی تو پوشو کنا تا ناشنا ساله نیوی چه مادر سر داو کلو تا دا کی پوشو کنا ده استبعاد بی دل تا که بعد وی ده استبعاد ده پارا ده او بعد وی تعجیب ده پارا ده عجیبه تعجب ده تعجب پا اللہ نکی تعجیب ده بیا خلقو تا تعجب ورکی یا لکه ناشنا ده عجیبه خلق نده عجیبه خلق ده کئی چه ما پیدا کلی دی او ما نمینی ما پیدا کلی دی او ما سر شرف که ناشنا خلق دی نو ده تعجیب ده پار ده کیف تکفرون بالله کفر کلا پا مانا ده شرک سره ابن کثیر ده که کفر پا مانا ده شرک سره ده کیف تکفرون بالله کیف تشرکون بالله سرنگ شریک جوڑا وی تاسو ده اللہ سره و کنتم امواتن حال داده چه تاسو نوی حال داده چه تاسو بیساوی ده موت اطلاق پا قرآن کریم که پدیر و موتون و مرگون و بان رازی یو ده موت اطلاق پا قرآن کریم که رازی پا نشوالی بانی چه اول ننوی لکه او دا خو مرگ نو کنه چه مونگم رشی بود خو نو کنه خوش بیساو دا مانا شو یو کنه دا مرگ اطلاق پس بانی مرگ ساره مرش اینکا میتون و اینهم میتون صحیح شو کنه مرگ ایدر سات جدا کی دریگی کل دا مرگ مانا چه کم ده کل مرگ راش مراد تینا مرگی سوی اغا مرگ چه کم ده اعجازی مرگ اعجازی مرگانو وی چ اللہ تعالی بطور معجزہ مر کی خدا سے مستقل مر نہیں غیر اجم دے کئی او کلذی مر علی قریہ لک غسلت لو عزیر علیہ السلام فاماته الله 100 عام اغا موت اعجازی دے کی تسوی موت اعجازی ورتا ہوئی کلا موت چ کم دے نوغا پمانہ دے چا سرے امارات الموت مصیبتوں نہیں مصیبتوں لک جہنم کی ویاتیہ الموت من کل مکان دتا ب مرگ راشد ہر طرف نہ ہتے مرگ راغ مڑ بشی وی و ما هو بمیت نرے دے ملکی دن کے دا بیا سچو دا مرگ گوندے سختے دی مرگ گوندے سختے دی کلا ب موت راشی او مونگا بے مانا گوارے پس سر کو پا اچواری سر بے کو پا قاس سالی اغباران بند سشی پا آغی سر بے کو داگا لکرازی کنا چه احیا به الارضا جواندائی کئی پا دی سر از مکا پا دی باران سر بعد موتها نمروز مکا کلم را از مکا کل روح چگوات چنا بعد موتها پس دو اچواری داگینا چه از مکا اچوا اللہ پاک را جواندائی کرا نو دا دل تا که مرک پا کئی مانی سر دی پا مانا دا بیسا کی دو سر بیسا وی یا لکه دا سر در که جوان نو نش وی نش ها کئی پا کئی کنتم امواتن وی تاسو او وی تاسو نش فا احیا کم راجوان دیکلی تاسو سم یوم می تو کو فاخ یا کوم کی دنیا په دنیا کې راجوان دیکھلی په وزعید روح سره روح او سای در کې واچولو ال ته په دغه کې به صورت مؤمنون کې بیا داغي تفصیل بیان نه ښه هغه صورت مؤمنون کې د دې تفصیل براشي فخلقنا العلقه ها خلقنا النطفه علقه فخلقنا العلقه مضغه فخلقنا المضغه عظاما فكسونا العظام لحما ثم انشاناه خلقا اخر وشوي اول علقوي اول نطفوي اغو بوي بیا د وینو ټوکړه شوي بیا د وقې ټوکړه شوي بیا پکې ډکه راغی بیا د ډکه نه پس سرمن وقه پیراله او وقه یو ځای شو بیا په سرمن ناله وشوي کنه ثم انشاناه خلقا اخر بیا الله پاک بل پیدایش طرح پیدا کړی یعنی مطلب دنیا ته راولې غلی خبر ورته وی مختلف مراحل دي در باندې راځي نو ثم یمیتکم بیا به مړ کی تاسو بیا به تاسو مړ کی الله تعالی په مرګ حقيقي سره دا غو ته حقيقي دي چې روح در نو باسي ښا ثم یحییکم بیا به مړ ژوند کی ثم الیه ترجعون بیا باقي الله ته تاسو واپس کولې شي دا ثم یحییکم کې ده په دې کې مفسرین او اقوال دي یو قول دا چې د حیات نه مراد ده حیات د اخرت او دا راجح قول ده ابن عباس سے دل ترجیح ور کړی دا خوش تفاسیر کی ابن جریر ابن کثیر خوش آلوسی دې ټول ترجیح دې ور کړی دا چې دین حیات د اخرت مراد ده الک حیات د برزخم پکې چا مراد کړي دي سودی د ابن عباس نه روایت کړي چې دا حیات د برزخ ته کوم کې سودی په واهیر او یانو کې راځي لہذا دا غری روایت له اعتبار نه وی او دوی وایي چې دلته کې مراد د حیات نه څه دی حیات نه مراد چې کوم دی حیات برزخی دی حیات برزخی وې دی هغه دلیل په صورت مؤمنون وایي صحیح شو کنه چې ال ترای چې ثم ان شاءنا خلق اخر فتبارک الله اخر الخالقین او پس دی ثم انکم بعد ذلك لمیتون بیا پس ته دین تاسو مړ شئ ثم انکم یوم القیامت تبعثون نو بیا په ورځ د قیامت تاسو را پاسو دی شئ نو دا قیامت هغه وې مراد دی ګور ال تم دار اغل دلتن شو دا رنگ راضی ربنا امتنا اثنتین و احییتنا اثنتین ای رب تام گوار مړ کړو او دواری دراجوان دیکلو نو یو واری مرکو کن تو مامواتن شو فاحیا کن سم یمیتو کم نو بیای مرکڑی نو اوس ورپسی سم یحیی کن و احییت نسنتین جوان دیم دواری شو دواری جوان سده دا حیات دوسانه او بیا حیات پاخیرت کده خانم میاسی کبر که حیات نیشت ده وی اولی نیشت ده خبرار سیدی نور دیر آیاتینا و حادیث پا انشالله پاقی وایو خود دی آیات نا اغا حیات مراد ده که نده مراد نا دی آیات نا نده مراد دانه که نمون ده قبر حیات منسو متظره خود نیم کنه پوشوی خود دی آیات نا چه نمراد کی گی نا اغا بتوائی نو دی آیات نا نده مراد دی آیات نا مراد ابن عطیه وی که بس حیات داخیرت ده ثم یحییکم بیا براجوان دی که اللہ تعالی تاسو فاخیرت کی نو چه فاخیرت کی راجوان دی شنو ثم الیه ترجعون بیا با اللہ تا واپس کول شئی بیا با اللہ تا واپس کول شئی دا مختلف حالات چوخا فا احیاکم نوی نو راجوان دی کلی ناغی که وصل دی نیشوی یود میرا پیدا کلی خب بیا جوان دا سوری سو وقت وی وی وی اغا چی وی نسم یمیتکم بیا بری مڑکی نو بیا سڑے مڑ وی وی وی نسم یحییکم بیا بری پاخیرت کی راجوان دیکی اغا دا قبر حیات کو کسنگ تا کی دی نو اغا حدیث کی راضی چی یسمع قرع نعالهم دے دا اغوی اغا دا خبوع کشار لا اولی اتاہو ملکان نو اغا فوراً راضی اغا حیات ثم إليه ترجعون يا باغي الله تتاسو واپس كل شيء هو الذي خاص دا يو نعمت شو دي توي نعمت الحياة خاص بدي نعمت الحياة يو نعمت خو شو نعمتون فكي بيا غان ذكر شو دان نغط نعمت خو يو شو اغا دال اول فأحياكم صحيح شو يو ثم يميتكم بيا دوين ثم يحييكم دا ادرين ثم إليه ترجعون سالور سالور نعمت تكي شو اس ٹک تا پر رجوع کے خم پائدہ شتا دے چنگا اللہ تعالیٰ دام نعمت تے حیاتنو کم دوارو کے نعمت تے دنیا دے اخیرت تے خود مرک کے پاکست نعمت راگ جسم میومی تو کم نو بعد دے وہ پا مرک کے نعمت دا دے چستا دے حقیقی حیات تا پارا خم مقدمہ دا مرک دے کنے نو تبعان دام سے شو حیات شو بعد وی چې ندا ادخال الہی دی الله تعالی پاک خپل کلام را داخل کړو په مینس کې چې ثم یمیتکم نعمتون شمارل کېدل بیا پاک خپل خدا دا خبره ښه دا زړه فن نه کوي دا بل خبره سیده یا دا خبره ده چې مرګ په خپل باندې نعمت نه لسی مرګ په خپل نعمت ته ګوره ښه ک مرګ نه وکنه چې اوس ته غباوان ژوند دی ودا غاغه نکاو دا غاغه نکاو دا غاغه نکنو قسم مته جمعه ته راغلی دا باغی له ډوړی ورکول کړه په کور په شو دا خو الله فضل کړی چې خلاص ته دی ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیه ترجعون هو الذی خاص الله غزا ته دوی نعمت ته ذکر کړي دی ته نعمت الابقا وی حیات در کړو ژوندې خوکړي اوس باقی بسنګ پاتې کیږي یار په دنیا کې دوی هم د نعمت وی هو الذی خاص الله غزا ته خلق لكم ما فی الارض جميعا چې پیدا کړی د تاسو د ګټې د پاره تاسو د فائدې د پاره ما فی الارض هغه چې په ځمکه کې دي جميعا ټول ټول سیز نه تاسو د ګټې د پاره پیدا کړی دي ثم استوى بيتوجه الى السماء اسمان تفسواهن برابر كل سبع سماوات هو اسماننا وهو الله تعالى بكل شيء عليم فار يوسف باند پویا دے فار يوسف پویا دے الله تعالى اس هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا دا دویم نعمت چلے نو دا نعمت الابقاء تو پاتکی کی پسو دا دنیا سجنی تا دا پارا پیدا کری دی خلق لکم لام پدری سلور مانو سر پارا بی کی رازی یو لام رازی دا پارا دا تملیک چستا تا داشی ستا جنی دستا ملک دستا ملک تی مکمل ستا ملک تی ستا پی اختیار یو دا نفی دا پارا لام رازی لکم ما فی الارض یو لام سر رازی اجلی رازی استاد وجنا دا خارش پوش کنا دل تک کم لام دی نراشه یہ دل تک دو عقیدی دی خا لگ دا پہ لگ بحث کوم دو عقیدی دی خا یو عقیدہ تاسو باوری دی سوشلسٹان نو پتا سوری دی لیکن کمیونسٹ شوراویان دا یو ڈل دا ندی مخبل یو عقیدہ دا ها اور گرا دو اشتراکیان چ کوم دی اشتراکی عقیدہ دا اشتراکی عقیدہ دا وا مارکس دوی ته جوړا کړو کنه پوش وی اصل عقیده دموکرات است د دغه نشور د یونان خو بیا روسو مارکس دغه تجدید کړ هغه نه دی کی دا خبره وا چې هغه دا ویل چې یارا معاشي نظام څه کو دی د پن سلسله کې هغه یو سیاسي نظام جوړی هغه وی چون کی دا یو باطل مفکوره ده خو به هر حال لنډه به را خلاصه کو چې هغه وی چې مطلب دا ده چې مبادی الانتاج چې کم دی دا کارخانه شو پټه شو داسې نه پدی باندې قبضه سرمایدار خلق او مزدور وای مهنت مزدور زیات کی نو چې مهنت مزدور زیات کی مزدور ته کومه برخه ملایويږي د جنگ جوړیږي د دې جنگ په نتیجه کې اخیری کې سرمایدار او مزدور جنگ کوي چې هغه جنگ کوي دا هغه مزدور ته غزمه کوي نسی هغه ته هغه پټه علاقې نسی د جنگونو په پټول په دې سلسله کې راځي هغه وای بیا چې کوم دنو بیا هغه دغه سرمایدار دوی چې هغه مزدور بیا د هغه مزدورانو سره دغه شان لاندې راځي خو اخیری نتیجه به دنیا به دې د تور سیږي چې بیا به یو اشتراکي حکومت تشکیل کړي دا سی حکومت په تشکیل کې چې هغه بل د مزدورانو نماینده حکومت وي هغه د مزدورانو نماینده حکومت ته د پرولتاری حکومت وي او دغه کاد کارګر حکومت کوي دا د کارګر حکومت بیا راز چې نفي چې دې به دا دغه ختم کړي دا ملکیتونه به شخصي ختم کړي په دې غټو سیزونو باندې کارخانه پټې دا سیزونه سړي دا بس هاجي وسایل وسایل پیداوار کنه په عربی کې ته باندې انتاج وي وسایل دې انتاج چې کوم دبل اخی پلاس کی خلق به به ملک شي الان ته اصل کې دې خلق ملک دغه نو اوس بیا به خلق څه چل کی بیا به خلق له مطلب به تورې ضرورت تور خلق مزدوران شي او تور خلق له په قدر ضرورت خپل سیدنه ور کوي روټي کپڑا مکان خو بلګ لګ ور کوي انو کې نه به نه دا سی یو نتیجه جوړ خپل هغه هغه پریږه هغه ته من کار نه چې کومه تا مختصر وي داغه په سلسله کې بیا ورور ته روس تورغه ژوند خو د مسلمانانو کې یو غضب دار کنه کم همت او پس همت خلق کې ګمې شکست خوردا هغه بیا ارسنه اسلامي جوړي ارسنه اسلامي جوړي کنه پوه شو کې اسلامي شراب راوته دی په اسلامي شراب راو باسي پوه شو کنه ک بینک راوته دی په اسلامي بینک راو باسي ک دغه راوته سینم دی دا جمهوریت راوته دی کې اسلامي جمهوریت ته نو دغه شانتي دا سي دا اصل کې دلا هغه عظمت باندې عمل کول نه چې بیا راشنه وي چې راشه په دې کې بدن کې ولاره جوړه په دې کې به ولاره جوړه نو په هغه کې لارې به جوړول شروع کی نو دا سي اسلامي اشتراکیت بیا په یو دور کې راغی فکران یو ډله نوم به تاسو اوریدلې کنه د جمعیت په وخت ته داد کې یو وته دا اسلامي اشتراکیان دغه خلک دي هغه په ویل چې دا هر شی د موږ ټولو په شریکه ملک دی دې کې تخصیصات نشته دا ځمکه ستانه راخه دا زموږه اوسه شریکه ده پوه شو کنه دا زموږه اوسه شریکه ده درې سیزونه خصوصا زرزم زمين دا اشتراک دي دا مکمل مشترک دي درس هغه پټه کې د خلکو ته نه ښکار کوله استدلال به له داسې آیاتونو نه کولو خلق لكم ما في الارض جميعا الله دا ټول ستاسو لپاره ټول لپاره پیدا کړی دي نو دا ټول په شریکه دي دا ټول په شریکه دي دا مطلب یې کوله او بس کار به ته جوړ کړو او ګوره قران وای الله وای نو هغه بل ته خوند عقلي جوابونه ورکړو ځکه چې قران نه مني خدا کیندل خلک په قران دوکه کوي نو ته بیا د قران نه جواب کی قران نه چیرته جواب کې نو یو دار چې اول به تر دا خبره وکي چې خ الله تعالی دنیا ته انسان سره پار را لګل دي سره پار را لګل دي نو انسان الله د ابتلا را پار را لګل دي سره پار ابتلا را پار سورته ملک کې براشي خلق الموت وګورئ تاسو سورته ملک آیت نمبر 2 وګورئ ها ادا مکلو یو کم در شما الذي خلق الموت الله غدا ته پیدا کړی د مرګ ول حیات او جوان ليبلوکم دی لپاره چې امتحان او کیستاسو ایوکم احسن عملا کم یو د پتا ځکه خا عمل والا دنیا پیدا را سره پاره ده د امتحان ده پاره دا رنگي سورته انعام کې مرضی سورته انعام کې هم دا مضمون راځي 165 تقریبا 165 ان شاء الله نہ پین ساتھ نہ پین ساتھ ان شاء اللہ ہاں جی ہاں دغا جی دغا جی بالکل وهو الذي 150 وهو الذي خاص الله غذات جعلكم خلائف الارض جوڑے کوئی تا تو خلیفہ گان دزم کے ورفع بعضكم فوق بعض او پورتکڑی دی بعض استاس نہ بعض باندھی درجات پر درجو سرا ليبلوكم فيما اتاكم جدی پارچ امتحان کی استاس فاغ سکی تے تاس تے در کڑی دی امتحان مقصود دے بعد و بعد درجو بانی سی اچت کی ان ربک سریع العقاب یقیناً رب تاس چلے سریع العقاب زر عذاب ورکا ان کے دے و انہو لغفور الرحیم یقیناً اللہ تعالیٰ بخون کے مہربان ہم دے نو دا سری دا مالی تے بار طرح ہم بعد خلق سی پا بعد مالی با اچتی ابتلا شروع دا ابتلا اصل مقصد میں دا کہ پلحال ابتلا رہا دا رنگی صورت حود کم دے ابتلا رازی خواہ خلق وكان عرشه على الماء ها ليبلوكم ايكم احسن عملا التم امتحان دي سوره البقره كم امتحان دي ولا نبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرين صحيح شكنا دي كم امتحان دي وذات تمام امتحان دي خاصه تا امتحان دي قذر عالم تسمره كتابون دي كنا او سمره شرح دی او پسی میں تے ویڈیو او آڈیو کے سٹن ٹولے راوڑیا میں تفا کے کی خو دی کہ ہا دا والا پوچھو کنا او سٹا امتحان شروع دے نتی پہ ایمان وایا صحیح شو کنا پدی صورت کے امتحان پورا کیگی امتحان کی کے دا امتحان سو نہ کوسی گپ خویا بل ترتیب میں کو بل ترتیب میں جاؤ کہ تا تے وستا امتحان دے او قلم دے مراکا پان مراکا پوچھو کنا پخلیم گگو نکی وستا امتحان شروع پوچھو جواب براکی خالد سنگ در کمپلارا جواب پوچھو کنا دا بیا سنگ ور کی امتحان کی شروع وی نو خام خاب یو چا تصور کی پوچھو کنا اغه پداغی مالک کی ٹھیک خو لیکن یوسبتی اخلی پوچھو کنا یوسب ادا کی چ سبتی اخلی دا کی ومن کی چ نقل نو تقدی پوچھو کنا نو داغی فزنی سرا بیا امتحان کی کی بعد تا ملاو شو بعد مش ملاو نو دل تکی غریب دی او مالدار دی دا اللہ تعالی دوڑ پیدا کری دی امتحان کئی غریب پا مالدار گوری چوارے کہ غریب تا خو میں غریب کرے چیزا ما تشکر ادا کئی کنا ادا کئی او غریب تا صبر کئی نکئی نو کہ غریب صحیح نو نو دے باولے گی دے باری امتحان کے پاس کی گی مفیل کی گی دا سی امتحان ہم نہیں چا طول خالق پا کے پاس چی گی مساوی دیکھو خو طول خالق بیا پاس کیا با طول فیل چی نانا طول فیل کی گی و طول پاس کی گی نا پا امتحان کے سوک پاس کی گی و سوک فیل کی گی پا امتحان کے خام خاطر بقات ہو درجہ کی پا ہر جا باپ کی اس چا تم اطلب دارے چی امتحان شورو دے نو غریب ہم گوری نو غریب با صبر کرے پوچھ کہ غریب بولا کہ جنن نو بغلا گانو تلا سو چون نو دان غریب خبر اور سی مالدار بس کئی مالدار بارے امتحان دے چور کے دی غریب خبر اور سی دی کہ اس کے دی مالدار ور کڑے پوچھ پر امتحان کے پاس چھو تو ور نہ کر کے خ اس تے دا مالدار نہ ٹول ملک واغستو خبر اور سی دی کہ نا مالدار متا ملک واغستو او وقت بیا تو جستا امتحان دے نہ قبول پر سکتے امتحان دے سوار کم چالا خبر اور سید اذان ور کم چالا تا کو مال اس نہیں کرے او کتو لگے دی او خال کو تنے مطلب ٹول تے ور کو ٹول تے ور کو ٹول تے ور کو لے نہیں ٹول تے ور کو تے ٹول ستا سو نو بیا پکے امتحان جو تے غریب پاتے خبر اور سے دیکھا بیا امتحان صورت ختم ہوگی دنیا دے زندگی مقصد ختم ہوگی جکم مقصد دے پار کر اگلے ستا بدن کے امتحان ستا مال کے امتحان ستا ہر سے کے امتحان شروع ہوے دل تک تا دے امتحان نہ زانو با سن دا ہوتا دنیا دے دار الابتلاء نہ ہو با سر نو پدا صورت کی دا اغا مسلماناں نو جواب دا کی دا رنگ پدی باندھی آیاتوں تا سو گو رہی چدا خلق لکم دا لکم لام تملیکی نہ رکھا دا زمون دا سر دلیل چ لام طور دے پار تملیک نہ رہا سورۃ الرعد را والا وی ایت نمبر 26 سورۃ الرعد ایت نمبر 26 گو رہی تو سو مثال نہ مثال نڑی دے قران کو خام خام مثلا دا سدا کہ سبا در باندې سو کی تیرا دی ہاں هاجي انا رعد رعد عمران رعد دی الله یبسط الرزق لمن یشاء الله تعالی فراخ کی رزق غ چاله چی اراده وشی امتحانا و یقدر تنگی بل چاله تعالی اراده وشی ها وفرحوا بالحیات الدنیا او دوی تکبر کی پجوان دنیا یبان سرمایدار خلق و مل حیات الدنیا نہ دیجوان دنیا ی فل اخرت و بدل دا اخرت کے الا متاع مگر سامان پنا کی دن کے دے نو داسری یبسط الرزق لمن یشاء و یقدر لمن یشاء تناری لگے معاشی مساوات معاشی مساوات معاشی مساوات نشتر پہ اسلام کی یبسط الرزق لمن یشاء و یقدر دروس ناروا کنا معاشی مساوات دا باطل ناروا دے دغو دلینن دنیا کے مزدور و متحد ہو جاؤ او معاشی مساوات تناری بلا گوری سورۃ بنی اسرائیل گوری سورۃ بنی اسرائیل آیت نمبر 30 کم تقریبا نازل بني اسرائيل دا کدی دین اللہ سمجھ دل تم راضی ان ربک یبسط الرزق لمن یشاء و یقدر یقینا رب تارزق فراخ کی غچاله چی اراده وشی و یقدر تنگی ولی انه کان بعباده خبیرا بصیرا یقینا الله تعالی پخپل بندگانو خبردار دی ولی دن کنے پی جنی چ سوک د تنگول چاله پکار دی پوچھو کنا او چاله فراخول پکار دی دا الله تعالی قدرت تی وګورا دا کار کی خا سورۃ عنکبوت گوری آیات نمبر 62 شرم اسی پار اللہ یبسط الرزق لمن یشاء من عباده ویقدر له الله تعالی پراخه کی رزق اغه چاله چی را دی وسلی بندگان خپل الله تنگی یې غلرا ان الله بكل شيء عليم یقینا الله پاره اوسې باندې پوهه دی ته په دې کې خپل علم مچلوا ترا پاسې دې چې نا دا چې داس چلو شي اغه چلو شي دا د الله په علم باندې موقوفه ده په دې خبر استاد ذهن نخلاسي ګیارا استاد ذهن پکې کار نه کوي سورۃ سبا دو اشتمه سی پارا آیت نمبر 39 وګوره قل ورتوا ان ربي يقينا رب زعما چه يبسط الرزق فراخه کی رزق لمن غچال یشا او چی را دی او چی من عبادی دی بندگان خپلنا و یقدر له تنگی ورلا و ما انفقتم من شيء او کم شی چې تاسو خرچه کوي په هو یخلفه نغبر لسوکی هغه بدل داغي بدل در کی خا هغه بدل یخلفه عبد الله همیشه کی هغه بدل بدل در کی وراثت په بدل در کی او هو خیر الرازقین الله تعالی بهتر رزق ورکون کده نګور دا خرچه سده پاره کیږي حتا یخلف لک تعالی بدل راوړي نو به هر حال دا ډیر راځي نو یب څو رزق لري مې شاء او يقدر دا شانتی یورث الارض پوشی ان الارض لله یورثها من یشاء مکد الله دا په اختیار کې دا ملک الله دی یورثها من یشاء میراث کې ورکه یغه چاته چې رضا یوشي نو ګور هغه چاته ورکه چاته نه ورکه نو دا سړي دا امتحان شروع دی نو دی را پاتم دی ویلان تملیکی دی لہذا هو الذی خلق لكم دی دا معنا کولا وی خاص الله غزا ته پیدا کړی دی لکم تاسو پمل کی نانا موږ ویل نه فایکم لاجلکم ټول دې څنګه مل ګرځیته کول چې تاسو پلار مشکول ارشی شریکه ارشی مې شریکه وا خوش ما فل ارض یاتی پزما کی دي جميعا ټول ثم استوى الى السماء بتوجه الله تعالی اسمان تا استوا په قران کې پر ډیرو مانو راضي استوا په معنا د ارتفاع سره راضي پورته کیدل استوا په معنا د سعاده سره راضي استوا چې کوم دې په معنا د ځواني تر رسیدل ولما بلغ شده واستوا اتینا حکما وعلما استوا په معنا سره راضي استوا په معنا د نیغوالي سره راضي الصراط المستوي الصراط المستقيم په معنا سره راضي ده کې استوا سره معنا ده استوا معنا چې کوم دې ابن عباس نقل له توجه وقصد توجه وقصد یو معنا ته دارا نقل ده دیو معنا ته کوم دین هغه ارتفاع پوش پورته شو کما یلی خو بشانی پوش او دریم معنا ته کوم د یو روایت د کلبی را نقل دی هغه سعاده دی هغه معنا ته کوم دی هغه روایت ضعیف دی هغه روایت دی هغه ضعیف دی نو ثم مستوا بیا متوجه شو الله تعالی الی السماء اسمان تا اسمان خنو داغه غمادی ته متوجی صورت حال سیدہ کے براشی ثم مستوى الى السماء وهي دخان لوگے اوخا اگر لوگی تا فسواهن نو برابر کل دا اسمانون سبع سماوات او برابر وا اسمانون پورا وهو الله تعالی چه دے بكل شيء علیم اگر الله پہر یوسف بانے پویا دے الله پہر یوسف بانے پویا دے د دلائل عقلیو پر نتیجہ کی ماتا استے دو سیز ناراضی یو قدرت دا الله ثابت ہے صحیح چھو کنا نو اگر کوئی مخ کے ثابت کرو اس دلائل عقلیہ توین پا اخر کے پر ثابت کو علم دا الله وهو بكل شيء علیم اگر الله پہر یوسف بانے سلے عالم دے نو دای دو انعامات ذکر کر پدی سارے دعوا ثابت کرا کہ اعبدوا ربکم عبادت دربک ولی ولیوکو کنتم امواتن فا احیاکم نوی گورا شتای کلی نوچی آغا شتا کلی نو داغ عبادتو کئی شتای شوا اعبدو ربکم عبادت دربو کئی ولی زکا خلق لکم ما پی الارض جمیعا اغدر پار اریوشی استاس دا گٹی نفی دا پار پیدا کرده شتای شوا کنا نو دا زکا عبادتو کئی او اغا پینزه دلائل کو اصر اخپل اخپل اولا گوی اعبدو ربکم ولی الذی خلقکم والذین من قبلکم اعبدو ربکم الذی جعل لکم الارض فراشا اعبدو ربکم الذی جعل لكم السماء بناء اعبدوا ربكم الذي انزل من السماء ماء اعبدوا ربكم الذي اخرج به من الثمرات رزقا لكم سيشوا دي وجنا يواز عبادت بندگي اغل رخاص كي دي كارون كي غصر سوك شريك تي اس سوك وصر شريك مشتر لهذا اغا امني سيشوا